da yoy nek ci yoonu kilifa la dañu nit ku baax la yoonu kuru lay tan te mo ragal mu jaay ko keneen ko ko jaay ko mu dal mu dem ci loxo yo xamni yelaw la ci non yaron tibbi ni koy mu jaay ko ko neena mu jaay ko yaron tibbi borel ko jul ko ni di ye bayam kay mu ñew ni kom dañ koy jaay mom lañ ko jaay ñu jaay ko bayam jënd ko ba paré nak néla yoonent bi door ko tak dégg ni lolu am na ñu ko wax wa da amuni fi sirri sabit halat wal nabi yashraha min qila abwal qulam yarini nga xamni moko jurom moko jur mom boy ñe ñena mo war ñu sangu giir ga waaw baba mu ngi tollu ci yar fukkat mom joy ñe ñu ko japp na ñu jigeen le kat jappale nañu barratu ñena ñi ci siwele papa jina ko ko nak ñu ko mala japp nonu rek yubbu ko man dana ko jot ak lu ko may jot ndax lu lolu mu sanku ay baado la koy mujjé ni ñi ñu yonent bi ba nga xamé ni tombé la sabit bu xey yonent bi gis na sabit diko jaay momit mu ragal ci loolu ni ki doomu khalifa la te bu ko sabit jaayé day mujj ci baado la mu jënd ko gorel ko tak jël ko ñaar yoy yëpp ci am bay ba ko jënd yonent bi tak ko wala yonent bi ko jënd ma faré gorel ko tak ko yoy yëpp amna ci wuté yi دغ نعمت احسن صفوان كان قبل الشافعي ناتو في دعاء من اول عمر في يكمي من كانت نكون مام جويي احسن صفوان في سوف كوي ابن صفوان مكرون دين قبل الشافعي نال جك اجرم سن كما يرون في صلى الله عليه وسلم نعمت في فاطمه مام جويي عام النو lela ci atu law lim bobu ci nubu waga ci moy ñeen joom fukki atak joom dem ci nubu waga ci la faatu da nga day da jere non bu muy joom fuk wa bu joom dem ba dam na ci atu joom fuk ba joom dem ci gadd ci nubu waga ci la faatu wala umru neena dundam yepp nak ci yakami neena lim yakam la te moy joom dem fukki atak xala juróom ñaar fukki at ñun ñu jël ko muy ñeel ñeen fukk da jël kaas muy ñaar fukk da jël yaa muy fukk nga dafay daal di nekk juróom ñaar fukki at ma daam ni juróom yee ci daal dundam yee ci juróom ñaar fukki at la neena marwaan ibn al-hakam sallamu julli alayha simom boy reetu mun rabbi yusawu lam sallil nga don ni xela ala hadi mubariyat ci aji jiwal bi def yepp turan ñom ñepp ay matal ayami ci tallefu tallefi rawat ne ci lamun juy reetu zayal juroom ñaar min hadithin fi kayti la lamun ay hadith la neena nek ne juroom ñaar hadith yo xamni ci mom nako ñepp jele mu jele ko ci yoonte bi haza laqna itratuha famin ba jiramba manan ak xewale ndax laqat tawaru goram le lañu kaasi junaati ni aji faddi ci li bakkar ne lañu xare boba ku ci amoni jeeber jegal nga ko ndax ba nga xamé ni yoronte bi jëndu la minute yi ci jeewul ya ba pare dal di ko gore tak ko ñu la kon nak ñun ci yépp goroy yoonent bi kenn du ci goroy néna jëru ñoy yépp ñu dal leen bayyi nak ñen ci jappoon ñepp dégguli néna ñun ñu la bokk la ci soxna yoonent bi bintu abi sufyan hind bintu abi sufyan bokk la ci soxna yoonent bi من موي كا خامي خرج جنن من حبس جن حبس تحت عبيد الله بن مي نيك سي فوفو جكرم دي واخ عبيد الله بن جحش نانا باني غداي دي جن حبس بابو عبيد الله بن جحش من سي دين الاسلام دي بنت بنت بنت ابو سفيان ني اندلو دم waye nak bañu démé Ubayd Allah bin Jahsh nek ko xamni ki nitu ambition la gir gis di chrétien yi seen diiné ak matériel luxe bi ak matériel bi mu dal di tuddi nek chrétien rek hindu nak ni ko nak kon nga dem ma dem di wa xamni kay borom musiba ak kay borom alkade mom Ubayd Allah mo do ne la ndax lu tax ne la waqta nasara nasaranullah murtadam bi mu aji mursad genn ci diine l'islam yala wa ma fete de la bi ci mursad bobay tam loro tax nak bañu dem medina bañu dem medina yalla ci li muy mala fey hin bintu abi sufyan ni ki di digel rek abi sufyan ni ne gëna bañ dala say say moko jur mo wuté ak mom ñew ci di bay woté ké mo andalo ni tam jekki jekki genn ci sa diine dem ci diine nasaral mu ñu ko déwal def ci li nga xamni mom lay woté kon yalla ci bu mala def lu jël ko waaw dégg lé mo xam ni mo gëni saati yalla nga jox yow borom bi saati yalla nga jox rabbi yow sama borom abdaka sa jambi khayra muqtasa min gën di mucc yalla mu am mawdo ne ak mu jëk ka taxu la ko way diam ni jax la mu dajé wa makka ci and ak yonent bi bañu ñëw gënë di rawale ci pass mu gënë and ak ñom pour rawale ji pass passam fam pass dem pass passam def fa maw dal neena yalla nga ñu may yow yalla mu ju rafet rek mu am solo jall bi amul solo de mu ci am solo yalla wa khatiban mursil amran li ahmatin wa fil wali ikhtilaf jami' al umami yalla wa mursilun mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam aji yoni wala amr ibn aas amr ya ashamati jim ci ashama khatiban bi aji labat ko dengale yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ni la kon nak mu nga fofa ci najashi ci ndey kaale lañu na ko jaare ci yon rek du wako tekke fi na yone ca mom la bat ko ca mom waaw degal mu waqila sunu wutama ja adikla fil wali ci wali kilifa ba xamni moko maye bonga motax lu baamu ko neena wa mursilun ajiballahu min yarantibi amran amr li ashamatin jil ci najashi khatiban bi wurul ajil labat hind neena waqtilahu way wute ja dikra mur umani tukke ci woro mi xam xam fil wali ci kilifa bi kilifa nga xamni moko maye dogali فقيل قيل نيغنا خالد بن الوليد مودون كليفام جيغا خامني مو موم لا موكو ورا ماي سي ديغلام في اصح القول في دين جاء وي وخلا وقيل نيغنا فعثمان بن عفان عثمان بن عفان مودون كليفا جيغا خامني موم لا يكو ورا نيان جون نوري لي كانو بروم نيا فيل ورا خامي اك سفيان اك يرمدي دوغ lol yepp day dal wax lañu ko yoon Khalid ibn Sa'id ibn al-'As moyon kilif ci hindi boba lol yepp mo gënal la dama ni ndax mo won doomi baye taxay bayam wala doomi baye taxu Abu Sufyan la won mom Khalid ni sey mom law tax ñu عثمان بن عفان واي بجلو دار خالد بن سعيد مو يورم كليتيم دا ندخ مودون دومي باي تاخ ابو سفيان كون باي لا موي باي سي موم ني دال باي لا كليفا كان من كليفام في با نجاشي لاجي كان من كليفام في تيين ني كليفا مو خالد بن سعيد ñi dédé Ousmane bin Affan waye Khalid da gëna wër nak mo joxé digal ñu may do nga dé nana wal nur cyan da nga xamni mom la ko yonenté bi cyané taa'u dana nur néna ñent téméré dinar la to saqum mangé fon mom cyan galla di ñeel bi hindu min an najasi mutuké ci najasi hibb ash-shafi'i kadul kharitu ajiram mu jindi ndefi shaka allah sami ka don khalif ajiram do ram mu jindi ndefi neena dañu neelu cyan gi ñu wax nangam neena majashi mom mo genné ñent téméré dollars ni man mako defal yonent bi mako def wutu ko do nga dey muy cyan go xamni ji guré bi jéggi daya la aw لولا في عام سبع وكان الموت حل بها في طيبة عام مد القلام بني لولا وكان نكون الموت ديجا حل بوات بها سيل في عام سبع شاف جرم ياري البا دوغا تستكذا دوغا لي في عام جرم ياري البا كل في طيبة شمدينة aama madin ñeeli atul madina cëm bu woga xila neex na aama bami atul bam la cëm bu woga maana ci juróom ñaareeli atam dégg nga dey waaw ca madina ci juróom ñaareeli atam ci gënal leral neela wol mooru cyan ga saa u dana niir ñeenti téeméeri dollar la woon ci saako yoo xam defal na ko génne laa di ñeel hind mina najaasi mu tukkee ci najaasi xibbi shaafi anna sami ka doon xaritu ajiram ji mbinde fii da nga xamee nee nañ koy kilifa gi ñu ni kilifa gi ne mooy Khalid bin Sa'id najaasi woo ko ñu ñëw mu génne ñeent téeméeri dinaar jox ko ni ko maa ko defal yonent bi dégg ni waaw ñu ni loolu lan loolu la kañ nga mu ni fi aami sab'in ci atu juróom ñaareel ba ca mbubu woga ca la loolu ame dégg ni mu def nag saato mu ni wakaana te nekk na almawtu saatu ga àlla di wàcc biaa ci moom hind fi tay ba sun ci medina neena mu ngi faato nak ci medina ala madin neena ci ak ñeen keur ba ak ñeen ci lu bu yoga ci la neex na ala ba mi ci ak ñeen fukke nak ñaar gi la ci lu bu yoga ci ma wax lañ ko mu def nak bintu bu akhtaba لولا هذه ما تزوجها صداقها عتقها يا صوت المسلمين كما يصل سيته ابن بنت ابن اخطب صفيته يمو ابن اخطب تجل بطب تسامين بيجل جلس بنو اسرائيل بيجلس هارون لأن ابن اخطب مو كيسك هارون لا عليه الصلاة والسلام motax na bintu bu akhtaba safiyatu bint ibnu akhtab hadina ajiblatu tazawwaja jillako mini ah nan lako jene mini sadaqaha salam itqaha moy gorelam ndax dañ ko japp buñ ko jappem ni seddele muy yow ci lako yonent bi yonent bi nak fa la fere wul ci ko pour jeewir ndax moom bëgg yoon loolu. Lu préféré moo di kenn ku ne mu libéré la. Boo ko defee yonent bi nag ni ko léegi dama laa bëgg jël comme jabar. Léegi nag sa goréel mooy sa cal. Ah ñun d' accord mu goréel ko daal di koy jël nag. Moo tax mu ni sadaqaha canal itqa moo di goréelam yaa foofu ni sal yi wala kexeg ay wammatu ndax gis na ko moom sa fi yëtu mu bokk itam ci géej gu baax kilifa jir ko mu bokk ci famille bu yiw. Donte am na ñoo xam ne sax nee nañ si ñuy safi yëtu Ibnu Aqtab bintu Aqtab daf mu ngi tudd Zeynabu bintu Ibnu Aqtab waaye safi yëtu gën a siiw. Qad istafaa nee na tànnoon na ko rasulullah yonent yàlla bi sayidina ci suñ sang mi sëri xaybaram tukkee woon ca njafeelu xaybar ca xare xaybar ca njafeel ga bañ jàpp jigéen ñi nee na moom ca la ko tànne woon laaj ko na nga tudd mu ni ko safiyatu ku la jur mu ni ko Ibnu Aqtab yonent bi ni ah kon ku nit ku baax la kii fa la ko kenn du ko jaamuloo daal di ko jël ndax xam nga mu ko keneen jëlee ci gaañ yi gaañ yi indi ci def xaalis bi mu bëgg dañ koy daal di jaay te moom li mu bëgg mooy liibari nit li mu bëgg mooy nit ku baax ku nekk mu bañ laa toroxal mu ni kor nit ku baax lu daal di ko jël ni ko nag dama laa jël dafuma la jaam dama laa bëgg a denc ngay soxla léegi nag sa can mooy sa goreel fii sab in nee na mbir mu doon nekk ci juróom-ñaari jigéen waaw wala mu yëbi nite gottiwu ko juróom-ñaari jigéen yooyu indi woon ca la tànne safiyatu noonu goreel ko takk ko ñoowee ca mbir moom safiyata isan ca jamono jooju maa laa ñeeru ko ci takkaay jëyun takkaay ak taar booba amul dara baatu neen la def ñoo ni iwel ca boobu ni maa laa ñeelu ko zëyyun ñaar fukkaat ak juróom-ñaar du la manqué woon na ñaar fukkaat ak juróom-ñaar waaw yeneen daal ñu delloo ko ñu boobu daal njafeel xam nga ku ñu jàpp la nga takk yëpp dañ koy daal di dindi nga def baatu neen ak noppi neen moo tax maa ngi wéyee ci mbir moom moom saf yëpp iwel ca boobu ni koy jàppee bu ko yonent bi takk maa laa ñeelu ko zëyyun taaru takkaay maa laa ñeelu ko ci atiram zëyu ñaar fukkeet ak juróom-ñaar wa rawat nekk li na jële ci yonente yi asru ahadisin fukki xadis am na fukki xadis yoo xam ni yii ci làmmañam lañu ko jële mu jële ko ci yonente bi dégg nga de mais maa doon rabbana yasulu borom salli yal na nga dolli ku musal ak wullo alal xakame ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam nee na moom de taxta salaam nekkoon na ci suufu jëkk ji wax salaamu mu wiskam ñun xam ne jëkk yonent bi salaamu mu wiskam moo ko doon denc ba ñuy am nee na su matul ni abil xoqeyq ba mu càqali ko salaamu wiskam mu dem ci ibnu abil xoqeyq nee na kooku mooy jëkkanam di ñaareel waaye laakin naa li fi nekk ne ci safiya lam taati dikkewul ci kenn ci yow di zurami ci doom ci njur amula ca kenn doom maatat nee na faatuna moom safiya laha ka di ko ñeel bi fulaanin fuluk laam xam nga laam fanweer la ñaari laam di juróom-benn fukk nee na li mu dund boobu dina ñëpp juróom-benn fukkaat la bamuy faatu rafet sax na itam saxe na bàmmeelam ci baqiya ci baqiya foofu lañu ko suuli wazaaka faatu googule dégg nga kaana amee na aama yamii ci atu yamba ci nubuwa ga te mooy atu juróom fukkeel at ba ca nubuwa ga nee na fi ramadan bi muy nekk na ci weeru koor nee na bay bu muy faatu booba lu bu wa gi passé na juróom fukkiaat booba moom dundam yëpp juróom-benn fukkiaat la ñe na ci weeru koor la it ndeysaan ci baqiya kooku ci teeral munu maymunatul maymuna laka al muqtar fi sanatin kana al binaa'u wa kadhaaka al mawtu fi iyamin kooku maymuna itam neena ci soxla yi la binti haris al hilaliya neena papaam haris la tudd mu ngi bokk ci giir hilal wa ummuhum bint awf ibn zurata ibn haris yaayam hind la tudd bint awf dëgg day neena soxna soosu day mbiram da ko joxoon abbas ibn abdul muttalib moo taxoon mu takkoo ko moom mu takkoon ko moo yaayam yaayam moom yaay maymuna dëgg day pour mu takk ko neena abbas itam jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ni naka hat takna al muqtar yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam maymunatul maymuna fi sarafin lelay salaf bi wax saraf mu ngi nek ci jigéñu makka kana amel al bina wa qasda dengeli fi sarafin kala tan ki lolu al mawt deega dengeli fi iyami nek la ci limu iyam mana ci mo saraf fofu la faato mo la dum faas na mu ngi nek ci limu iyam mana bobo nek la ci juroom fiat ak del dengu dëgëli may moona moom lay wax ni la yonent bi mu ngi koy jël booba ci saraf falaas bi wax saraf la ci côté makka yàlla foofa lay ko ko joxe it yonent bi yóbbu ko madina fa la ko bàyyee moo tax mu ni foofa lay la faatoo dégg nga salla jullee naa alayha sino ibnu abbas abdullah ibnu abbas waxat duwaayat nee na fi jéef wan na ko min xamnu na jëkk bi ko yonent bi laata jël barratan barra yonent bi ko tudde maymuna waaye barrat la tuddoon seen tuuri jaahiliya yi nee na nag maa aachat moom dundul ci waa yonam yi lu dul liw li mu yonam waaw dégg di te moo di juróom ñaar fukki at yonam moom la dund ba jëlee nii muy ñeen fukk laam di ñaar fukk nga dolli ci yaa muy fukk nee na taxta bni amrin nekkoon na ci suufu góobu wax ibnu amr min qabl la jëkk yonent bi suma faaraqa topp ibnu amr na mu saqali ko moom wa bada dalika ca ginnaaw ibnu amr yahwiyaa takkoon na ko abu ruxami kuy wax abu ruxam ñooñu jaar na ci ñoom waaw doora jo yi yëgsi ci yonent bi nee na waxat rawat ñett li na addalaw mum li mu lawm ci xadis am na nee na am na wax na yeni am na juróom ñaar ci xadis ak juróom benn yoo xam ne moo ko ñett yi jëli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga waaw rabbi yow sama borom sal yal na nga dolli xewa ala man ci yonent bi nga xam ne nuuroo leeram faatuhul axlaqi mooy aji ubbi ñu tëjoon yëpp min adam yi tukkee ci ñàkk waaw li yàlla bind lépp moo tax ndamb li yàlla ndamboon lépp nekk ci nee na moo tax yàlla ubbi ko bind ci ñëpp inna allazi nee na nga doon ci nga xam ne xaale wax na ko aljumhuru mbooloo yi nee na ñi ëpp lañu wax on kiha takkeef na ko merlo xadaa'i nee na ci ngarafu xadaa'i ba yonente bi wër ba ci ko di dellu madina bay si saraf boobu foofu la ko takk nee na foofu it lañ ko ko joxe foofu it la dee jógewu fa dégg dee la daa sar in fas juróom ñaar dégg ni len umam yi tukki ci ay ulama wu borom xam xam da juroom ñaaral ci ulama wu medina ñoy yi nga xamni ñoko yew watax maw do la la sapel fa juroom ñaar ñoy ulama yi tukki ci borom xam xam denga mun sey bobu nak min baadi khaybara aji amela ci ginnaw khaybar fi zi qa'datin ci yoru dug teureski wa halalan tayyaru ci jamale yeweku ci armal qila yefna untihaha lela mayefna ko yonentibi dega halalan motax muni sak gi reen ñu lay aji amela min baadi khaybar ci ginnaw khaybar ci zi qa'datin li ñu amé ci yéru digi tumuski waye xila ñeef la on ci ha ma yef la koy halalam ci yéru yi da xamni yéru halal la ci moddu yéru du yéru tumuski waaw dega de kon ñu ni dal du koy du digi du tumuski ci yéru yéru ci def la ko nekkal sa'ila al-fahmi bi aji laaj bi aji xam law dal wax nañu ko wote ci ne lolou yalante bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko ko maye ci wëru digi tebeski ñi yadi lolou ni deedet maye ñu ko ci wëru digi tebeski ndax ñu digi tebeski bokk ci wër yi nga xamni wëru acc la ñu kon genn la wër yoy kon du koori di digi di tebeski ما هو يكون لك سائل الفهم بأجل لاج بأجل خم بيجا لأن يا الله يبقر بي يا ربي يوسى برم ربي صلي الله يلا قد الخير على نور البرية اللي يرم بني في قرآن بني وانا سر سرني كأجل جنسي أجل جنسي akhir man neena mom momu may mula akhir man modi muju ko xam naka hatak la ko al muhtar yonent bi mom lo yonent muju jeul akhir man mo muju ko xam naka de lay mo tay bari tukki ci fuf lay teel ya atuhur yadi labal atuhur yadi min yadi ñu labal ci ak sol ak biir neena mom lo yonent bu jeul mo mu jafatu ci sax la yonent bi may munatul moy lim nak mu may munatul زينبون دولة هندون عائشة حفصة صفية دولة بنت الصخر سيد صفية بنت الصخر في كلامي كيبرا وكبرا سودة برة أعلي لنمو كبرة جورية لأن يعني تسع جرم ينتج جميع بياقي مدويدة وراء المصطفى بالله يرسل العالمي كدك مندرجة wala bo bëgge bo dégg alcorane di waxna min ba'du ay min ba'du ci sa'i di won ñent yi la alcorane waxon yalla ci bi ni ko bu ci doon li kenn waaw dëgg la mu ne khadijatu aishu ramlu wa hasatu hindu sawdatu nonu ñun la tuddal ma'adu karami neena ñoom ñepp yu xoray ci yalla yu xoray maadu karami kayn gelantum cedega nonay yoyu mu tuddante mo khadija aisha ramlu hasatu hind sawlatu yamkhu qurashiyatu firnu yam ko ci ne tagi bok ci dir quraish waaw dara la xula ba beugé bo xabbe xam al qurashiyatu ci wa ko yela ci di cetal yoyu mu ñu won sun nga askale ila al arab jëm ci awal al arab al baba di aji sel juriyatul maymunatul zeyna bayni zeyna bint khuzaima ak zeyna bint jahsh ak tokhori shiyami yi di way lab di ay jikko nena maymuna juriyatul maymuna zeyna bint jahsh zeyna bint khuzaima ala piul lañ way bokkun ci quraysh degali safiyatul wala safiyatul tasmiya ki demani ki tuwam ci xel bi tuñu akhtala ki doon doy ibnu akhtab yala min asbati harun lu bok ci sa ci yonti yalla harun wala taslimi salat yal wulu ala al hasimi yalla nek ci aji tade ci temo yonti bi sallallahu alayhi wa sallam